zaczyna wjeżdżać woźki jak propan z testosteronem. Zanim trafi w twoje rączki, przechodzi przez nasze dłonie. Mogę grać konie z tymi, co nas łączy przyjaźń. Wszystkim patrzy dobrze z oczu, może trochę gorzej z ryja. Nie potrzebuję waszej atencji, bo mi nie zależy na tym. Nie mów do mnie Louis, no bo kurwa nie przyszliśmy na tym. Mamy tu kilku kotów, każdy z nich to pies na baby. Zawsze musi się wylizać i spadać na cztery łapy. Ci, którzy zawiedli dziś, proszą o pomoc i argumentują, no znasz mnie, byku. I właśnie dlatego, że cię znam, dam ci do jakąkolwiek rację bytu. A skurwieleni pani mają, że są piątym kołem u wozu, ich miejsce jest w bagaju. Kiedy powiem A, no to kurwa powiem B. Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też. Coraz szybciej płynie czas, a więc trzeba streszczać się. Jak nie wezmę sobie sam, to nikt nie wyręczy mnie. No bo kiedy powiem A, no to kurwa powiem B. Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też. Coraz szybciej płynie czas, a więc trzeba streszczać się. Jak nie wezmę sobie sam, to nikt nie wyręczy mnie. Odbija im od hajsu, bo do niego nie przywykli. Jak wróci do nich karma, będą wpierdalać pedigry. Są takie rzeczy, których ja już tu nie tykam, ale nauczyłem ich w zębach przynosić mi patyka. Piłbym codziennie, gdybym kurwa pił za błędy. 20-letnie cipki i 20-letnie brandy. Gdyby po mnie przyszli, no to lepiej, żebyś schował. Miewałem czarne myśli przez ten kurwa biały towar. Nie dam się zagłaskać i nie przyjdę na komendę. Jak czegoś jeszcze nie mam, no to wiedz, że to zdobędę. Jebana ambicja znowu nie pozwala spać mi. Nowo pracuję na siebie, ale chcę się dzielić z braćmi. Kiedy powiem A, no to kurwa powiem B. Jest do zarobienia hajs i do rozjebania też. Coraz szybciej płynie czas, a więc trzeba streszczać się. Jak nie wezmę sobie sam, to nikt nie wyręczy mnie. No bo kiedy